botere guztia biribilgunei. Seigarren bilkura. Oi! Kaixo, launok. Kaixo, kosmos. Kaixo. Maialen. Yep. Oskar. Eunon. Zemuzate. Ondo. Tazu? Hemen txe. Ni hemen. Justo. Keta solida. Ni etzegia bizinen zen, batzuten o esistikio begarri geiteetan. Ah, horreko iratxaio nahi batu banitun kontu horiek, existentzia eta horrekin gelditu nahiak uxat. Inesentzia. Aste hautan. Inesistenzialismoa da hori. Ez, bizi nahi zen, no existitio utxa, dan, dere bizi eo, xa, de dude ekitzei batzutan. Bizi ala iraun, bizi ala iraun, bizi iraun, zuarek. Biz iraun. Iraun bat, bai. Beste ziraun bat. Eta ikusteitu, eta biz iraun. Zean, ez? Biden. Ameriketako presidente berri bezala. Biden. Ikusteek biden, gizon bat. Eta horiek, Ameriketako presidentea. Eta ikuste dituk, biz iraun. Eta konturatzea ez, ire bizi ez du lasko balio. Ni esan berreko denak, hau esan berreko, lasa gelditu nuak. Presioak entzitzu pixkatez. Biziak, zure biziak ez du bate balio eta, bueno, orduan nahi tera ingo, ez? Ez duela bate balio. Ez zekit, ez zekit. Ni nire ez jakinen, igeri. Igeri itien ni nire ez jakinen. Baina, jazta, nahikoa, nahikoa esan dit. Lagunok, lehenengo gaia aurkezteko izuet. Etxeako munko izatea. Eta sarrera txiki bat ingoet, horri lotuta. Izan ere, hau gai hau nire lagun baten ahotik, etorri zitzaian. Izan ere, nire lagun min batek, beha izate zianen, jo, eske, etxeako munko azea, hori etzeon bate gustatzen hori aitzea. Eta irutzitzaion, kriston gauza faltxu ezala, ze, pentsa dezun, ez, ba, behai, ba, norbaitek esate bat zion, jo, eske, zue etxeako moduko eta, baina, pertson horrek bere etxeako ez nahu nahi. Zena, etxeako moduko zea, ez da, ah, etorri zeiz nire etxean erekin bizitzea. Jo, ez? Ez ez, etxeako moduko zea beste norbaiten zat. Hori iritzen zion, da, hori oso gaizki iritzen zion hori esatea, benetan ez bazun nahi zure etxeako, Taulartzen. Batez ere pixkat bikote asuntokin lotuta zeon baita, eh? Zeneet, etxeako moduko azea, joe, ba, ez, pff, nahiko nuke nire lagun batentzako zu bikote bezala, jo, zeon alitzaken hartzea, hola, baina, karo, niretzako ez zaitut nahi, pixkatola, horrekin lotuta zeon pixkat. Zeritza izue? Kao, esaten guzu etxeako moduko abstraktu da. Zaten guzu, ne etxeako munkua, orduan, ah, ne etxeako munkua, ez? Baina, zaten guzu, ne etxeako munkua, ze etxeako munkua, ez? Orduan, izte duzu pinu bat egiten, bai. Obera galdetzen zon, baina zure etxeako munkua o beste baten etxeako munkua? Galdetzen ziren hori? Ez, baina bere ustaz galdetu horrek etzen. Garbi ikustuzun beste matentzako etxeako munkua zela. Eta zuentzako ze... ze zaugarri dauzke etxeako munkua pertsona batek. Ba, imagina, usatuz irratza jo egia, eta esan dutu, jo, baba prepagotu, gozen dano, baba jatea. Imagina, ez? Imagina, gutako batek hori nioela, ez? Ba, hoi, etxeko monko adibidez, hori, adibide moan. Etxeko monko dan batek, eskun, inoiztezu, bere eskua hola biztan ikusiko. Zer, beti duke, labetik gauza kateatzeko guante handi hori, madalena kateatzeko labetik, tak. Beti, beti, beti. Osa, zure. Beti dago prest. Madalenak labetik ateatzeko, etxeako moduko hon bat. Eta hori gizona, baldima da, potro garraskatu zei ditu, guanta handi horrekin. Hoxe, etorri zei da burura. Noski. Etorri, ez zaitak, eta ni ez zaitak kulpaik, eh? Eta guanta handi horrekin potro garraskatzea, oso triste izan. Beste eskua deuko hortako, obat bakarrik erabiltzeo. Biek, bi eskok, bi eskuk? Bi guante obat. Batekin neko, ala esan manuke. Potro bakarra izan. Ez badauke potroik, pertsona horrek? Ez gizona esan deu. Ah, gizon potro gabe. Gizona esan deu? Ah, bai, baina gizona badau deu, baina umeak barrun zatzetuenak, eh? Garo, baita. Gizona gari, ume, aurdun. Bai, bai. Baina, bai. Zasumitzen deu ez daukera potroik, gizonarik. Ez potroik, ez gizonaik, aurdun. Legon ikusten hona, eh? Argazki, zue ikusen, Kataluniakoa zertzen. Ez dakiten ezakorazen. Kataluniakoa zen, nombaitekoa zen, bai, eta zen gizona urdun. Ta nik uste gure garaiek ba, hori mandigula, ez? Sekule mundu nik uste iztin gauzek. Ez da interneta eta bakarrikan, eh? Ez da tekniko zea. Internetak eta satelitek eta oik lehen etzin izango behar bat, oinaige ikusten. Baina, gitzona hortu ne, ba hori ainekoan etzako, eh? O? Osa hori etxako mukoa da. Ah, ni nintzen etxako muko gina. Bale, bale, bale. Zoi izan alizu noiz bait, etxako muko zatela. Ez. Ez da gitzen ezagoran. Kontrako bai. Egia, egia, eh? Kaleako mukoa? Ua, susa kaleako mukoa. Etxako mukoa ez. I, bai, balekoa edo, lardoke itako edo, o, jol, etzakit. Etzakinat, baina etxako ez. I etxako ez. I etxa, irikin bizitze bota ez. I etxako ez. E, eska batek, zentzien. I etxako ez. Bueno, eta zemuz. Bueno, ez non gaizki hartu. O bai, baina baina ez dago eta rekordo txarrik. Beste esanai batekin entzun izan denik etxako moko esatea. Lagun batzuk esategu hemen herriko lagun batzuk igual ikusi mutil bat oso guapoa da joe, hoi etxako mokoa zan, eh? Tipo, tio bueno, hola, etxako mokoa. Horrek dena aldatzeu guain hartu zen duna. Bezera bat beste kontzeptua. Hoi nik, nik, esango etxako mokoa. Hoi esango nik, jotzu mokoa. Bai, nik uste dela hori esateko... Oerako mokoa. Hori esateko modu suabizatu bat ezela, disimulatu ezela. Etxago moko, bai. Nik danala pentsaz dilean esan zu abstrakzio eta ez abstrakzio. Ni bat ematek esate maldi megiri. I etxago moko aiz. Betzak, eh? Bere burak inaite pentsatzen. I, teni. Bai. I etxago moko aldi maiz. Ez hor ez dala pentsatzen. Zinen etxago, ez etxago moko aiz. Nik pentsatzen maldi megiri etxago moko aizela. Netzagore, bai. Ez? Bai, bai, bai. Ez. Edo ez. Lotxak emogua zer da, zintzoa, gauze ordenatue, gauze kezea, baina geho, beste zehose falta. Nik hartzen dut, bueno, zu balidoa zea laneako fundamentoak zu, bai. Txeko martxea zaitzeko, niko lenteitzet, baina. Baina... Baina aurreago jume, bai. Ba igual hori esan dezuna, guantekin madarenak ingo izkizu, baina horti aurrea. Eta gero zer du geiztokotek, ez? Jende geiztokotea. Hoi ez tegetxeago mugua, baina jolaxeago mugua, igual bai? Bai. Hoi geiztokotea izatea modan ziok, eh? Ah, bai ez? Gizon mutil geiztokotea. Hori gustatzen zaizkigun, zergatik emakume hoi izartxo. Emakume gustatzen zaizkigun gizon geiztokoteak. Gero giski pasaraziko digutenak. Eta ze, gozintzo, eta hor ze, hor gauze, asunto zaila ikusten nik. Bara da, bai. Asunto zaila. Eta guri ze gustatzen zego gizon usteko hoi. Emakume gaizokoteak ez, zintze zer da. Ni nere ez jakintasunan, hola xilko neoni, eh? Ni agot lagun bat feministia. Ba, feminismoan alde daulako, eta behin liauzan GKS-eko batekin. Eta... Hori, esplikatu zapiskat, ez? GKS da gazte koordinado sozialista, eta, bueno, bai guztot, hor ingurukoa, ez? Eta beha... Ze genero iburuza egia, no? Ordan, ne laguna zan emakumia, eta bestia zan gizonezkoa. Ordan lagun hau feminista barkatu feministan alde esan diganin pentsatu dut gizonezkoa zala. Ah. Feminista zen feminismoan alde dagoela gizonezkoa izangoek, baina feminismoan alde. Hori ulertu ite, baina ez da. Sei, sei. Ordan lagun honek baukan, ba honen beste horrekin ez, hala gatazkatxo minimoa moan en plan, ostra bai, izateko erako, pentsaiteko erako, ez? Hola, zuntu joi, ba, gizuek, gatazke dagoela feminista batzun eta GKS-ekoan artean, bueno, gaur egungo estena, euskal estena politikoan, gatazka oso dauz, ez? Zentzu hortan. Bai. Klase kontuak eta genero kontuak eta... Hola, gozak, bueno, baina nere lagun feminista horrek gure duen nik genuen espero, ez? Zatik guztenan hor piketxua moan eguela. Eta behakin liaitea behon. Horan, bestia, behantzat, bazan, ez? baukan figura malote antzako bat, ze ez da erosin pertsona espina malotia da. Da, hola, personale forteako, ez da, eta. Eta horra, ez da, morbo kontua da, no, bai, eta atzenien lio inzien. Eta gero? Gauztak itena, GKS-ko horrek, GKS-ko kupuliari esan otzan, lia usala, berez euran banduko ez da batekin. Igual esan ezko, ez da, kipota ingotzen joa, ez da, izela bian, barne. Ze, neska, ezkera bertzalekoa zan? Ez, feminista vale. Normala. Zato, klase feminismoa, kao, eskabin arte ez da hola definiuta egon, baina bueno, bai, bako, klase, ikuskuntik da, bako, baina bueno, bai. Ba, erriko, bai, gitzu, erriko talde. Ba, hola, ximaz. Tan eskar nola bizizan zongero. Santzion bere lagun feminista gido ez. Ui, ez dakit? Ui, ez dakit? Ni presente egon nintzen bixa fanzian ean, zatiko tigian ez. Eta baina ez dakit, beste inorro enteuzo, notzen enteu, o, ximaz. Hori askotan pentsatu izan dianik. Ez GKS eta feminist, bai, GKS feminista eta bai garo unian bazeok, eh? Bazeok oi harrine ikusten egia. Baina, igual, ba, negandik urrutiena zein honleke, box. O. box, igual. Ayongo beste zeoze bandik urrutiko da ona. Bueno. Eskuia aldetik, ezkerra aldetik. Ciudadanos. Ciudadanoak. Ciudadanoak. Box izango niki urrutiko, ez? Ba, ez da. O, hau zeon lege. Zuhaigo zu, Oskar. General Potors. Osa, Motors. Osa, txiste txar. Ez, zuen txistir, barkau. Hulintzitek, zerbait. Hulintzaiak. Ordun, posible al da box seko batekin zerbait. Guardi zibil batekin. Ze, beti pentsatzen, ez dago ze ikusik hori gestionau leikena da, bueno, utzi alde batera politikea, eta alkarregin ondo pasa, eta maitatu. Ordun, GKS-ko batekin bai, Ernaiko batekin bai, Sortuko batekin bai, Podemosko batekin bai, PNV-ko batekin bai, Zueko bai, Pepeko eta boxeko no, posible ala. A ber, bai, oin bakit ze esango zuten. Gauza badek, zoro aldi baten gau bat, eta beste gauza badek, modu iraunkorkiro. Hori nik uste galdetu harko denik era Barbara goena gai eta zehai ez? Zati ba? Zakit. Baina Barbara ze nungo da, ze espektro, ze iritzi, ze ideologia. Boxekoa, da Barbara? Supuestamente Euskaldune da ez, zara nola kompatible hori PP-ko buruzagi batekin oteekin. Ba, Euskaldun PP tarra izango zelako, ez? Igual ez, ja. Bai, ezke hor Barbara goena egin hoi gertau da ez, ba, jende denak nola leike PP-ko batekin da, bueno, eta Barbara goenan ideologiai buruz oze balgenekin ba. Yes. Euskaraz dakilako ezin duia fatxa izan. Kar, noski baiet. Baina hori oso orokorra izan da kasu hori. Bai, ni bakit nire lagun bat jakan oso tipikoa izan behar do. Euskaldun piadare eta militar piadare, orduan ba, pasa egiten da. Oie, zer, militar uste... profesionalak, klaro. Bai. Ah, claro, baina ez da bestela bai. Da nahi profesionala, claro. Ez dut uste buelta gehi ematen dio nik jendei, jendek. Baina zer da, gau bat biru. Ah, hori ez. Noizin bengoa. Ezagit. Edo zutan ibetiko. Ezagit. Militar txo. Zutan ibetiko. Pasako zan? Kasun bat egon da? Bai. Bai, nik ez hautzit, tut, bai, goberrin bertan, ekipuzko beste toki batzutan, ba, bueno, beste belaunaldi bateko jendea. Donostiran eskame joan, da bueno, militarrak egin. Ze garai hartan, ba militarra gauze, beste garai bat zan. Eta hori, ba militarra, ba gauze hona zan, militarra. Ta gero, ba handik beste urte batzutare, ba bai, militarra, ba igual, ba eta militarrekoa. Ba, eta militarreko militarare gauze hona zan, gudarie. Ba da hori, beste gaiztokotea izateko, beste modu bat, igual. Ja, gaiztokotea izateko modu asko dauz. Militarra, ez dakit. Ez da erresa, eh? Nik esan izan lehen gaun esan izan, nik eguzten non erresa gozala. Gaizako eta izateko modu asko daude orduan, Kosmos? Bai, uste, ez, bai. Bai, oin adibide batzuk esan dau, Oskarrek. Bai, beste batzuk izango zian, ba, gente pastillero, racineto, diskotekero, Espanian, pirsina, koinak, eta igual, zurrian be bai, eta igual gaur egun ja tatuajea be bai, eta erropak, la, bai, ez dakit, baltzak eta batzutan zurixak, eta ez dakit, bai. Ege da, gaizako eta modalidade asko dare. Bai. Punk oi, baita, bai, rock. Bai. Baina, orduan, estetika egiteitu gaiztoko, ze? Pixka bai, pixka bai. Bai, estetikak lagundu egiten dago, ez da bakarrik estetika. Gero, zela ikosun berba, zure korputzan, ez? Hizkuntzia, jarrera, ibiltzeko moduak. Osa, kinki. O, ez kinki. Eta onkoteak? Ogi puxka. Ostia, ja te digo. Oie, zer di, oie, nundare, nundare oik. Horrek... Nondare onkotek? Nondare oi puskak? Nondare? Ze ondare? Nondare? Nondago ondare? A. Oi txintxoa eta jo, bai. Eske txintxogia da. Txintxogia da, oi puskia da. Honegi eda. Oiek panaiken. Oiek tribu urbano bat. Dira. Ez, ez. Zut uste oso saretuta arenik, baina badare, oiek, badare. Oiek, hipster amon. Esto zuela saratuta. Karo, karo. Baina, pertsona honik balda. Ni, legun pentsatzen hon duintzen, nire buru bai behitu da, i, Oskar, i hona alaiz. Ta, pentsatu non ez ez? Ez? Gaiztua zea. Hori de ez dakit. Baina, ona. Zer da hona izatea? Gauzek, ez espero bai, eitea, ematea, eskuzabala, izatea. Altruista izatea. Altruista, eskuzabala, Mia, eskuzabala. Ona, onitia, o mesedegitia, baino publizidaderik. Bate gabe. Batez, eh? Ez agertzea hor bai, ni txosna, ez. Ni hori, grazia hundi egin izan dide, ez? Txosna nartzen bai, baina. Imundu guztien aurrean, ez? Txosna nao. Txosna nao, ez lehuntzen. Bai. Txosna aldeta nire onda nao, eh? Onda nao. Ostia, propanda egin zaitz horre, publizia egin zaitz. Onda nao. Baina, bado, jendea hor ni neuken izan, ezarrezin, dago, ah, bai, ni txosna, bai, txosna, puntatzen hau, baina saltze zau. Hau, zerbait egiten duenek. Publizidadik gabe, gauzek iskutu nahi ditu, hori zer. Hori da persona hona izatea, ni ez nahi zona, ni izatea zutete zet. Ez eskuzabala ez duzten nahi zenik, eta ez nahi zen. Badu, bai, jentia igual eskuzabala, baina, igual ez dago publizidea egiten, baina, ez, oso ikuspuntu egoista batetik egiten dagoela, bai, maikiatu izateko, edo, hau da, emun, ba, espero zulako bai. Horrek jentiak ez, erantzun bat eguko dagoela, zuregan, o, bai, ez dakit, guztiz altruiste izati, ez dakit, bai, posibili izango, supongo, bai, ez dakit. Nela hon batek ez denoen, dano gara egoistak, ez que dano gara egoistak, zei dano giten du gure barrua, ez, gure ez dakitze, hor dakulako, ez dakitze, bai, ez dakit. Kau, egoistak esatia betano gaela, igual oso simplia moan da, esati... Ez? Bai, ez dakit. Baina bai, hor gure barruan asuntu bat dugu, eta askotan emuten du, emuten gabitzela, ez? Bestiatik gabitzela, baina, nire koina. Eta gauza asko ikindu baina bai, eta gero, bai, baina esagut dut jente, eh? Ola oso eskutuan, ola gauza asko egin, baina, tan, ola igual jente lozat isa, ez da ola berra asko egin, eta, hori isilien moan, isilien gauzak egin. Bai, horrek ez dakit. Adibidea, teman goizuet. Kotxen zaz, autopistan, peajetik pasatzea, eta esatik dozu. Kobrabia zu nerea eta atzeti datorren kotxena baita. Jakin gabe zein den. Ba, niko ez dut diken? Bua, niko ez dut diken? Derzu zala pelikulan, guztiak ezo? Bai. Hor, derzu zala egitezun... mendin txabola baten negun hola zehatze zanez, gordetze zan gaueako, eta gero ustezun egurra, pospolok eta arroza, holako zoze, iritsikoan urrungoak zoze ukidezan, ba, ez, igual bizitza salbatzaio edo ondo tortzaio da, orden ustezun da. Zaten, ostra, baina zuk ez dakizu zein adorren, ezer ez dakizu, baina hor ustezu, norbait entzat. Hori bada, eskuzabaltasun zeigabekoa. Baina, bueno, azkenen da gauza kolektiboa dezela, ez? Hor gizarte horren kodigo bat dezela, edo, ostra, hau danontzako da ona, ez? Eotea hori. Bai. Bai, kolektibo mo funtzionien duen asuntu bat. Bai. Gero badareo Gipuzkak, eskiz, oso zaida definitzea baino, ikustezu norbait, hola, tasetezu, eda zeu Gipuzka. Eta igual ez zeu zeu zautzen. Integrala, o Gipuzko integrala. Gau zen, ez dakit, ez ekalezkoa, eh. Bai, baino, o lanaite hola betzako eta bere ingurukontzako, baino, hola izugarrizko pretensioi gabe, o... Igual badau, lotuta esan dezun publizitate horrekin. Osa ez di jola predikatzen, buah, beida, ze... Eharra naiz, zeize. Eiteo, simple, lasai. Hori Atletikeko, Atletik Bilbo, Atletikeko jokalai bat zeuen, ez? Jute zana ume gaxok bisitatzea. Baina zuen publizia egiten, zuen ino izaten. Baina, karo, zahaldu intzan. Eta gero periodikok eta beratzetik eta teknola izan ezan. Tu ze, eta berda, puf, nik gauztu, zu polizia egin egiten. Bate polizia egiten, da gero, guztai segitu zon. Arrapaz egin, baina bai, hori itezun, itezun, Bilboko jokalarionek. Kirolariak ez diketan, zu normalak. Naiz da gehienak, zu normalak izan. Asko ez hau zitu zu? Hombre, gehienak ez du zautuko? Oso gutxi. Baina oso zu normalak. Futbolistak eta orgoiko milionario futbolistak eta ni pentsatzen dena zu normala diela. Igual ez. Ni prejuizioak aurre iritsi dauzket. Kalo da, no, kalo, kalo. Bai, telebizion agertzen da, lehen. Ofean hitz egin dugu. Bai, bai. Prejuizio, prejuizio txuen ez. Bai. Ena ez ona. Ikusten da, ikusten da, eta la ona. Ni ez naiz pertsona ona. Zu adibidez, Maialen, ona za, o zela ikusten ditu laurua? Txako moka. Txako moka? Ez dakit, ez dakit. Ba, txako moka ba, ni be etxene onda nau. Etxedanetako naiz izango nire. Etxen bazkaltzen egon da nau, ni Maialen etxen da, bai, ba, txako moka. Baina zein barkatu. Baina zure txako moka, o... Nere txako moka. Ez genel, netzako, zendete, txako moka da... Eo zein eritxeak. Baina horre batez nola izin jala esaten, bueno, Maialen, etxako mokoa ni bere txen egon da nau, da bere txen bea ondo, bere txako mokoa bea bere txen ondo. Claro, baina beste baten etxen igual, ez? Ah, bai, baina bai, barkatu, moztu indet. Ta zuek? Ta ziota. Baina ez zuen entzun? A ver, ez pelotik, ez zuen pasean? Bai. Hain tonto que zea. Ona za, o txarra za, o zesa, a ver. Nik ez dakit, nire itzak dirutzen txarra naizenik, orta inorez. Zure burua ordo nondo ikusten duzu? Saiatzen naiz, zera hon eiten. Hoi puzka? Bero ia lortzeten, bat. Hoi puzkea? Aimestele, ez? Hortan jorez. Ez, ja, faltxuk izango. Bale, orduan, zue buruakin ados hauz, ez? Zue buruen alde zauz. Bai. No izateko. Bale. Paken, zez? Bueno, paken ez. Zure buruakin. Eta uz paken zue buruakin? Orduan, orze hoz etxarra bakotu. Claro, pues horratio. Naiz, iristen hogi puzka izatea, horratio. Eta zutazio? Bueno, eguna euskat. Atzo adibidez, desastre. Oso gaiztoa. Oso gaizke. Oso gaiztoa. Atzo... Txiko malo! Ez, baina nire burukin egon aserre, da buf, eta... Zein iruan ba eure buruari, aserratzeko eure buruakin. Gertatzean gauza guztik, txarrak irutzu zitzaizkian. Hau, da mekaben dios, da amorra zaitan egon, da dana txartza tartzen egon. Gero ja, gau partea lasaitu initzan, eta gau baina ondo. Baina egun guztia basa honun, mekaben dios, kaola. Orduan atzo, baina gaur adioz earki, gaurroko izgeikin naiz, azoka jo naiz, dutxa hoi naiz, zuekin irratxaita etorri naiz, da gaur berriz dara ondo bezala, ateatzen nahi da. Baina zuk ez ezo erantzun, eh? Amen! Esango jat, atzo hostiela eta amairu zela. Nik ez nian, egunen nahi zen. Osa, atzo ja, etxeako muko etzinen da gaur bai. Nire erantzuna bizka da raro izan da, ez? Bueno, atzo ondo gaur ez, ze, baina ona zeago ez, ez? Bai, kamufla baino. Izan adi eure buruaren epaile. Ni, bueno, bastante ondo. Bastante ona naiz, ustet. Gero, karo gauza txarrake bauzket, eh? Ah, bai, galantak, bai. Galantak eta... Kristonak? Zaudusak? Naharmenak, bai, hola. Baina, bueno, orokorren ba. Gau, tan logikoena galdeketia. Eta zeintzuk? Tuntzun. Hori... Zeintzuk zer? Gauza txarrak, dakonak. Ah, hori antenan ezin dut esan. Ah, bale. Oso txarra ya, ez tia. Hemen esateko moduko gauzak ez tia. Eta, kosmos falta, ez da? Kosmos? Bai, ni falta naiz. Ni txarra eta ona ez dut erabiltzen, erabiltzen gozio, morala eta inmorala, ez da gizatik, ne buruak inola, nikola itzorrek erabiltzen, eta bai, batzutan inmorala sentitzen naiz. Pertsona inmorala moan, bezatzutan morala moan, eta ba ez da ba, momentuen arabera bai. Baina batzutan ez dut, ze, zetan zaiz, bizitzen. Morala eta inmorala, eh? Bai, Hortik dijoa kontua. Bai. Baina morala eta iguala, ze iguala, morala da ona eta txarra klasifikan bai. Duen asuntua bai. Baina nik itzi horrik dakot buruan. Ni ez topentzen, ah, ez pertsona txarra, txarra eta ona ez, baizik eta, uste du, morala, hola pentsa jo. Bai, eh? Bai. Ni bere iztia dulertzen izkuntza hori. Ba, eske, askotan esatea ez, ona eta txarra hori moralidadea, eta hori oso gauza kristaua dala, eta... Zer, hori zer. Bai, zer, zer ikusi egu errek. A ver, bauke, no? Kristau gaiztok dielako, eta hipokritak. Ez, ongi eta gaizkia, eta hori dana zaitea. Bueno, eta Kristau edo jende bat gaiztua, eta barru garrutik, eta bere hipokrisiakin, ontasun bat predikatzen, puntu. Baina, nik ez nuen esan nahi jende Kristau batik baizik, eta Kristautasunak erentzi duzela ideologia, pentsatzeko moduak, planteamenduak, mundu ikuskera, hortik eginean, zar? Bai, baina, ni hori etxe ez esaten horrek. Ni Kristau ebitze zat. Eta dek, bai, hipokrita izan. Ez ez altzea Kristau Oskar. Bataiatu, eh? Ez altzea Kristau hori da galdera. Ez. Kristoren jarritzailea, Kristoren dotrina, ze esan edo Kristau bat? Baina influentzia Kristau bat jasoko zendun da, no, bezala? Bai, Kristau bai, mezetta jun, gauza horiek. Jun berra dan bitarten. Baina gehoia, ba, porkulo hartzeko bialtzeko garaie. Bai, ni fede du, ni jangoiko eta gauza egiten sinisten amabi amairu urtarte. Akoratzen ez? Amairu urtekin ez. Hau ez horrek. Eta orduan bairu urtetze hipokrita izateko mugot. Ontasun bat paradigatzen. Ni hori, ni hori, arutzo, ez nago. Hauntzau, ez nez, izten. Eta gehoi gizatekan kristauek onata, txarra eta onata gaizkua, ongia eta gaizkia, hori, teo kristau hori, nire, hori, apartere, hemen behien konturatzea dela, gauze onak, dauzkela jendek, eta gauze txarrak, eta gaiztok, eta danok, bezala. Ni bai eukitela baino bain, sensazioak gaiztogoa izan bar nola, eta txintxogi izatena, ez, ostia. Hori interesanti berutu zeidek. Dexentez. Zatik ez dut ikasi zerrigoa izaten. Eta ze momentutan adibidez? Ba, ez dakit, igual zerbait txarrain norbaitek, nahi? Eta eman deten erantzunez, otea, ra, bigunegi izatea, horren aurren. Horre segi barkatzea, ez dakit. Generoakin lotzen dut hori. Bai, seguro, noski. Garbi. Ni adibidez hori ez dut bizi izan. Kontrako igual. Pasain zela. Bai. Gure kasuan, gizonezkon, ustezko gizonezkon kasuan, hori ez taola inbeste esango noke. Ez? Ni bintzat ez. Baina ezken, bai, ni bintzat ez. Baina ezken nik ez du bentzen ona eta txarra. Ezken ez du bentzeien ona eta txarra. Bueno, morale, berdin. Ez, baina, bai, hor, adi eskazundan ez dakit. Ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez Nei pixka bai. Hone egitez, izan dituen. Hone egitez. Bai. Txekitatik handa beti, zare zuen, ni umetan da, nitzala, ba, ba txintxoi eda, eta ez ba, tipiko gurasok irakaslekin bilera, eta bai, eske, txintxoi eda, eta pixkatik hasi merdu bere burua defenditzen da. Hola. Ni pentsatzen jo, geixo, igual, hori inbiako noen, o, hau inio eta denuen inbiako, o, holako hausak ez. Baina, hori, ez du pentsen una eta txarra terminota moan, o inmoletia moala bez, eh? Golda, en plan, igual hola inio eta, ostara, igual beste mogonta, igual hobeto hongo zan, o, hola, pentsatzen jo. Nik sentitu izan detena dek, den of ean, esan deuna, zatik ez nun in garbi-garbi sentitu nuna. Nona. Garbi-garbi sentitu nona zeatik ez nuna. Hori dek nere bizia. Denbora hori, hola, hola. Ez denbora dana, baina bai bizi oson. Baina garbi-garbi sentitu ez nian ba. Baina zeatik, zeatik. Beti nauzi burua edo, getitzek, pelikula hau dek. Orduan, hola, hola, eta ez, baina barrutik beste gauza bat sentitzen, eta zeatik ez nion kasuekin. Hori, gehiemak gaizki ateatzen denen gauzek. Ustia, baina, karo, zeatik ateak gaizki. Ez nion lagu kasuekin benetan sentitu nu nahi. Hori, eta onakin da gaiztokin ez zeikusi dauken, eh? Bai, esaten gabetzen egin bako zeikusia, bai. Bueno, hiri zintzogia itzela ni kontrakoa, eh? Txikitan da hori, gaiztoa. Bai. Gure Oskar, gaixo ez da honen. Demonillo. Gaizto. Gaixo ez da honen, gaizto. Hori esaten zizuen. Amak. Gaixo ez da honen, gaizto. Orduan, gaixo honen, hori puzkia. Eta, behin, sendatu ezkio berez, pof. Persona gaizto bat. Eta ondino biztua jarrikita zuzaten, no? Ez. Ez. Ne ustez, ez. Baina, onare, ez. Hortxe. Hortxe, tarten. Eki distantzia. Bueno, nik berez... Kristautasun antema hildu nahi nion, eh? Baina ez dakit. Sí. Bai, hor badago. Nik igual ez baino. Hor asunto hundi da, oh? Bai, asunto hundi xeago. Ez que aitzeiten hortaz. Bai, diez, sarera emateko, nire oso gertuko pertsona batek. Esateo bere gaizki sentitze handinetako bat eragin ziola, egotea Elizakin era sinistuta, hor, ba, pertsona gona diez, dakizte, lagun urkoa, boa. Sinistu zola barruaino, eta kontau zanen gauzak etziera hola, ba, bere bizitzako hola lehenengo osti importantea jaso zola. Osa, konstiente da hortaz, beha, guain. Horrek kaltein ziola. Ba, ez da dundu lertu bere desengainoa ze izan zan zehazki. Ba, imagina, umetan Eliza jun, dana sinistu kantau, zaindu lagun urkoa, gero, taberna lanen hasi, ikusi bere launen egoismoa, eta ez zeila inporta, bera goizeko bostetan kakainda otea itxibarra zeukenen eta olako jenden egoismo hori ikusi eta esan zon, Elizak esan diten dana gezurre da, jendek ez toez lagun urkoa ez jende bere zigorra ebeida dau eta bere ola krak haundi bat lehenengotakoa hori zantzara Decepzioa bai. Jendekin bai. Nik gertu dut azio, bueno, aberri garri, neurri ditzia da. Zatik, Oskar bezan dago, arru ditzia dako lan, nire dago ditziak. Zut, kristautasunan pikimat alde zauz. Aber, venga, konfesa, aber, esan, venga. Bueno, nire zera dauzket. Oain pixkat aldeko tasuna azkenengo urtetan sortu zaite, lehen, ba, beti kontra, zaize. Zan nahi dut, oza, dibidez, hori kurioso eritu zait, desengaino hori, ze, nik kristautasuna aldetik inoizet jaso... Inoiz ez dira saldu hori, ostia, jendea txintxoa da, eta zea, eta pixka kontrakoa bezala, mundua, oza, nigo atzen izan, kateketizea juten itzanen daula, zan niretzako pixka gorra, ze zan danak izan desastra bezala. Planeta suntxitzen ari geha, holako guztak esatea izkiguen, behitu, ekologia, planeta suntxitzen ari geha. Dana puskatzen ari geha, gizakik eta niretzako zan, no me jodas, izan bajoia zan, hola. Eta zan, ba, bueno, ez kristau bezala, ongizatea bultzatu behar dugu, borka eske gauzak oso gaizke dare, eta hemen hasi behar dugu, ba, bueno, maitatu, lagun urkoa, eta izan, oza, pixka kontrakoa bezala interpretatzen hon. Eta ez, nik, bueno, alde kontra, oza, bueno, nik, oza, esan nahi dut, nik ezik eta kristaba jaso nun, ez, amonak erakutsu ziren dotrina eta zea, gero ja horren kontra inun adolesentzitik aurrea oen dela gutxi arte, ba, hori dana gaizki, eta, bueno, mugimendu ezkerti harretan, da bakizu ez, ba, ostia, erlijioa txarra da, zaiz, eta pixkat horrekin identifikau izan nahi zurte askotan, eta azken aldin nire kezka, da gehiago da, joe, eta espiritualidadea, ez, hori pixkat, kendu bezala inda gure bizitzatik eta kaun dios, hori ze, hor zoze badago eta galtzen nahi naiz, pixkat hori da nire zentxazioa, ez. Ego, kristautasuna, ba, pixkat kutra bezala, ez, ola, oza, nahi bintzat, zera, espiritualidade aldetik handa hola, ba, budismoa eta gauza horiek askoz politiago zela bitzaizkit, ostia, hori bai gauza erakargarria, ez. Kristautasuna, karka eta kutra bezala, ez. Baina, bueno, nik gehiago hainitzen, kristautasuna kulturalki bezala, oza, gure barrun daun kristautasuna, ez, kulturalki jaso deuna eta barrun daukeuna, eta inkonstienteki hor dauzken, horrez, ba, ze guztik, ez, joera guztik, oain itzitea genena, ez, ongia, gaizkia, morala, ez da gize, oza, irut zait, nere baitan mintzat super errotuta daula, pentsatzen zuen gane baietz, baina nik nere buruna didez ikustet, morala, eta zea, eta seksualidadekin baita pixkat, eta nik nire urui batzutan ikustezkiot kriston joera kristauak bezala, eta ez zait bate gustatzen hori, eh? Adibidez? Bueno, xe gauza intimo gehiago, eh? Kontxe kontrolo gaitz, ostia. Antena gaude. Hor batean ni adibidez. Ez pa, kontestatu nahi, ba, ez baina ni bazpataka. Zein dagizki? Ondo inoso. Itxu jen gauz. A ber, ze pasen da noin. Konta balik ena kontatzak eta bestena. Inungo presnioek, baina venga, kontau. Bueno, gaina ez da gaina gauza banderea bakarrikan, nik esango nuke. Seguru konpartituko dula, seguru neok. Bai, hemen ze, ezkertiarra geha, ez? Ni bai. Piskat, ez? Piskat rollo hortan goaz, ez? Entzuleok. Hori beste gai bade, nila ez. Normalen ez gantzule, entzulegoa ez gantzulegoa ez gantzulegoa. Ni bezalea, ez ezkertiarra. Na, podemos egua moan. Oingo asunto honekin gainea, da antizkertiarra, baina segi. Piskat, entzulegoa gana ez gara dirigitzen normalen gure arten itzite du, baina esan nahi gaten entzulegoa. Bueno, gure arten ez te baino ondo elkarre zautzen, da, bueno, piskat nahi kokatu arzer rollotan, baina piskat ezkertiarra gara, ez, bale, bai. Bai, eta bain tonto galdu indet, ari egalduet. Bai, sesoa. Ah, bai, zeso, bai. Askapenan alde gaude, eta askapen seksuala, eta, ez, karo, hor barrun gai asko daude, gero LGTBI, eta historio hori dago baita. Nianik izan etena, ni bentsat horrekin batein izan dut, ez, askapen seksuala, ez da gize, baina gero, Artuan nazalazai. Ataskabi naiz. Zurekin gauza, Gero zurekin gauza. Eta entzulia zurekin dauz. Apa, i. Gero askatasun hori oso urruti ez dela ikusten nik. Nire buruan. Bai. Praktikan kostata, ba, adibidez, zer da askatasun seksuala? Adibidez, lehen indun planteamendua, ez dakit lehen zan edo aurreko irratxa egontzan, baina boxeko batekin, da, zea, eta... Claro, hori planteatzea beha bakarrikan, ez? Norbaitekin sexu harraman eukio horretu zuta. Bai. Ah, bueno, boxe batekin eukiko zenuke, joe, berez, askatasun sexuala, da, ez? Niko goa duket pertsona honekin sexu harraman eukitzeko, beak nerekin baita, eta hor zezalantzain behar da, ez? Boxe da ez da gizet, eta... Zanet, hori planteatze bakarrik, ikustea askatasun sexuala ze urruti daukeun, ez? Box, axola. Eta, adibidez, Galizin egon itzanen, han esatezun jendeek, eta, bueno, nik enabaritu non, askatasun sexual asko zondigo zehola Galizin, hemen baino. Eta hori, ba, ligatzeare asko zerrezagoa zan, da jende asko sueltoko zela zehola tema horrekin. eta santzian eta hango lagun batek santzian. Ta hemen beti Pepek irabaztegu, eh? Eta hori ez da kasualitatea, eh? Zatezian. Hor lotuta dago, ez da, hola gozose. Valentzien hori izatezien, eh? Valentzien oinezaki, baina lehen beti urte askoan, Pepek irabaztezien. Eta hor, estadistika da, donde se folla mas en España? Valentzia. Ateatzen beti. Horun hor ze pasatzea. Boa, nik ez da izi pasen, nik hau genuen entzun da, zuntago. Nik ez. Eta ez zait, errazio seksual gehioteako purun askegoa izatea bermatzen dune. Nire zalantzak, ozket. Bum, bum, bum. Erantzun? Oin erantzun? Kopuru, promiskuidadea zen edo? Promiskuidadea zen edo, jende diferentikin edo... Ez dago izak usik. Eske, hori igual bai, gai bat, bezala. Baina gero nola arremantzen zean, jo gini zerrakit. Bai, hori behar konduten eukideak. Bai, egida, nolako tasuna garrantzitsua da. Zertan egia pentsatzen? Zer da nolako tasuna? Osa, ez dala, maiztasunek ez du bermatzen askea izatea, ez? Kualitatibo tasuna. Baina maiztasun hori baldima da, bost urtean behin, edo... Kopuru jari din oso zeak badauke harreman bat. Bako. Noski, faktore bat. Oso kopuru zeak baldima die, oso esajera baldima die, hor ja, bai, zerbait esate bila, ez? Ba, nik ezagute dute kristauak, ezkera hartzalego kristauak. Zerra hori? Beste tribu bat, pertsona batzuk ezkera hartzalegoak, baina kristauak, bai. Ah? Eta... Ezeta juten dina? Ez dakit, igual ez. Ez dakit. Kau, kristauak, kristau barruan be, zer, bakitzu da rama asko dauz. Ez bakare katolikoak eta baptistak eta ez dakit zeta bakize, baizik eta gero... Honek nik usto diala jente bat, oso eskerti garra da, eta gaina eskerra bertzale barruan nik usto sektore eskerti garra muan. Hau da, konpareuta, kau, eskerra bertzalean danetia kotzu ez. Heterogeneidea hundi bat nik ulerketa daula, nik hola segutaten zantieta, hola, ideologikoki ez, bueno, gana konsideoko di eskertearra, baina gero azten zaberba egin, eta bueno, pilima daneti moan. Eta honek, nik ez segutaten honek, konsideitot bastante erradikalak moan, ikuspuntu sozial batetik, eta hartzen dabe kristautasuna primitibua moan, hazi erako kristautasuna hori, abera, txan kontra, ez dakiz hor, nola baiteko, ez pilima hori hartzen dabe, balore hori moan hartzen dabe, eta hor duan... Teologia de la liberación. Hoi da, azkapenen teologia existitzen, baina gare batin bat zegoen. Ego Ameriketan da. Bai. Jende, horietako jende asko hilin, bueno, hildekuak eta baituk. Bai. Bai, no, kristautasuna eta marxismo gustartu hilin honen jentia. Bai. Zer, arantzazuko Francisco Tarrak, ja dibez. Ez totu usta. Horrek natura guztien xako jorreiri. Kristautasuna eta natura gustartuko, igual. Txantxan gorrixak eta jainkoa. Ama Virginak eta aritzak. Eta korosti, eta. Ama Virginia, jo, ze gauza, ama eta Virginia. Bai. Ze gauza, ze monstruosidad. Hori, zein asmatu zuen hori? Ta nik pentsatu mundu zabalen, ta historia luzen, da prehistoria luzen, da, ez zara bintze inun, da inori buruti pasako, ama eta Virginia. Pentsau, ze irudi bortitze dan, osa, emakume ez dela referente izan dana... Virginia. Jende askuntzat, ama eta Virginia. Ni guztet, monstruosia, ezautzen monstruosia undinetako dela. Oso monstruo, ba, oso, monstruoso. Hori posibili izateko inseminazio artifiziala dalako bide bakarra? Ez, ukatzeizu errazio seksualak eukitzea, saiatza, disfrutatzea... Eta aparte ama izan martzea. Bai, emetasunaren zea, ez? Irudi ofizialena izatea. Ama eta Virginia. Hala, sexurik ez eta umeak hazi. Lana. Bai. Lana. Gozamenik gabeko lana. Bueno, gozamenik gabeko. Bai, umea jainkotxo bat. Hori bai, jainko baten amazea. Etzea, gaiztokot, etzea, razineitor baten ama. Hori da zu naizuna, gero zateatzean. Baina teorin, jainkotxo bat edo zertan. Haren umea, jainkotxoa, jainkoa, txoa ez? Jainkoa ez? Bai, jainkoa personifikauta moden, o? Josu, Nazaretekoa, zako ordeien? Josu, Nazareteko, Josu. Sonatzen ditu. Hori igual izango daba, aberatxagin, igual modeloa. Da, igual laro eta bosturtego magnate, mangante, magnate batekin da. Hango zamenik ez da, baina diruen esperantza, hango da. Ez, orduan ba, antzekoa, ez dago zamenik, zeagin, ama berkin horrek, baina, ni jainkoa, gure etxen, jainkoa sortua, baina etxen, etxe okupatuen. Ze horrea, eh? Etxe okupatuen, eh? Belengo estalpean, toki okupatu baten. Baina, nik esan egizu gauza bat, ama, ama berkina, Jesu Kriston, ama, ama berkina bai, baina, gaina Virginia bai, hori bai. Baina aragitan Jesu zeukizuna etzan bea. Baizik eta Maria. Ez dakit euskaraz nola esatean. Vientre de alquiler. Zurrogaz, zurrogatu. Ni kapitulo hori ni kapitulo ez dakit. Ah, hola da asuntua. Ama Virginia eta Maria. Guraso karnalak Jose eta Maria. Bai. Tama Virginia zein, beste da? Ma Virginia da, eta zene gero jango ikua, tama Virginia diala guraso espiritualak bezala. Ez? Ni galdu. Ostra. Igual nik, ulertu non gazte. Nik atek ez izan nintzen fan, ez dakit. Beitu gauza oso basiko gudia, kristautasunanak, eta zalantza. Nei dudan jarri, bai, bai. I esango aldea berriz, ez dira tente etxo. Nasimentun zein daude, Jesu txekin? Iri, astoa. Lastua. Ardik. Artzaie. Ah. Jesus. Maria eta Jose. Niña Jesús. Ah, Jesús, Maria eta Jose. Esaldi xamoa, justo. Alias Belén. Ne gustat, irratxaio bihurtu leikela, ja mendik aurrea tema hori bakarrik kristautasuna iburuz. Oso zabala da, eta... Ja bihurtu da. Ilustratu berra, okeo? Bueno, ez gara mugauko, ez da... Bueno, izan leke udazkeneko neuko gaie, kristautasuna. Ez diat, barkat, ez diat entenitu indekan... Zabri, ez diaten tegitu. Jose eta Maria dia. Bai, karnalak eta zurroa gua, ezaia berriz. Jesus iton gurasok, bai. Nasimentuan, bai. Azaltzeanak, en persona, hor azaltzeanak dia, Jose eta Maria. Bai. Oiek zein dia? Maria eta Jose. Maria eta Jose. Bai. Oiek dia? Atxe eta ama. Bai, atxe eta ama, gero... sin pecado concebido izan zan, ez? Sortzez garbi, eh? Jose eta Mariak bai. Ez zuen sesu harremanik enki bere Marian Zabelen Jesus sortu dintzen Espiritu Santu garen egitez. Hori da. Baina bere guraso pertsona personifikauak mundu realen eontzian guraso fizikoak Jose eta Maria zean. Gero, klaro, Jesus jangoikoan zemia zan, jangoikoa espirituala, eta ama Virginia, ama. Ah, bai, ez? Hanik enuken hain garri. Ez nago, era bat, segurore, baina guztatago da. Maria dela ama Virginia. Ik ez taldeki Maria dela ama Virginia. Ez egitzu noin arte? Maria bea da ama Virginia? Bai. Nik ala uste, non baita baina, ez dakitu hain dudan jarri naiz. Maria dela ama Virginia. Bai, ni hori hori horreketa. Nik uste non Maria zala ama zea, baina ama Virginia gero zala ja ente espiritual bat, jangoiko bat zelakoa. Ez. Maria de Gama Virginia. Andra maiek, dituk festa Andra Mariak, toki batzen da Markinak beste herri batzutan. Ah, bale. Bai, Ordun... Maria hori, Belen nasimentuko Andra hori, emakume hori, dek Maria eta dek Virginia. Maria Virgin. Ah, dek. Ez dituk bi. Bat da. Bueno. Baina gero gisa bebai, hori, ama Virgin hori, gero trastendu ikendu bela, bai, gauza espirituala badala, ez? Hor espiritu, agerpenak badauz, ez? Claro. Ama Virginian agerpenak, ordoan da, hori da, ba, baino, Maria hori. Jende asko agertzen dek, ez ama Virginian bakarrik. Ja, igual, Brad Pitt. Ez, baino, oinarri bezala, berez, hori ditu Maria eta Virginian persona bat. Vale. Bat egin daude. Katekesiz, egun hortan, bai, igual, euro buru egin asarre. O, zintzo gie. Hori bezala... Beste gauza asko, eh? Bai, danos asko, eh? Jode. Bai. Zertan eginen? Ah, bueno, bai, monstruosidade hori nire ustez. Makume ere du bat izetioan, ba, Virginia, umiagazi. Umiagazi eta hori. Pentsa zenbat urtetan izan den hori eredu bat. Eske bildurgarri da. Bildurgarri da. Zenbat, 2020. Da monstruosia de natura. Osa, gure gurason garaien moendik bazan, eta gure aitona monanen zesanik ez, eta... Eta hori bukatu da. Bueno, hendi hor da ere resto batzuk. Festak, bueno, ez festak, ez da ginungo ama berginea, ba ginungo ama berginea, ez da ginungo ermitako ama berginea, herri bakoitza dugu bere ama berginea. Ez da bukatu. Ez, baina si... Eta aita berginea. Ze hori beste hori, Jose, hori aita eta Virginia. Deño, aita non irudi hori ez da, gero hainbeste trasladatzen, no? Osa, emakume badaukie bete behar bezala gehio sartuta ama izate hori, no? Nik hortik esatet jarraitzen dola, eh? Bai. Beste ni guztet Jose hori, guztet ba, Jose, on puska. Eh? Etxeako moko. Kaka, horrek hori ere da agente bat hor dauna, bueno, arotza da. Gaina bai. Ofizio baduke, behi da. Bai. Osa, gainea. Eta gizki? Baina arotza da, taiki da, baino, sin mas, bigarren plano baten. Ez que horregia irudikatzeu baita. Baina Virginia, mairari. Osa, maialen. Virginia. Virginia haike. Ke ba? Bai. Haike arotz bat da. Baina Virginia, sexurik ez? Konsumau da, usta konsumau. Osta sexoik? Ez daki? Ez. Ah, ze uste zen duen. Bat Virginia baldi bat, bere gizonare Virginia izango da. Ez padu beste batekin. Ez espezifikatzen do? Esto especificado es, baina... Ah, beste batzukin. Igual berekin, baina... Maria ginez da, beste batzukin. Mariana izpiakin igual. Ezakit? Ezakit? San Jose gizonona arotza zerazu. San gabonetako kantue. San Jose gizonona arotza zerazu. Gizon on klase hori nire ustez ez da geho zeatik kanpo ba... Aupa! Amena honi, iufa! Haule, azkurea! Ez dakit, ez dakit. Euskal, ze pasezan... Ni beti... Tasiok gauze batzuk erabatea ulertu ditu, Maria eta Virginia bizila, ni beti ulertu dut. Pastakitola da, no ez da, beti ulertu dut. Jose, zala, Virginia. Ba, igualetan. Ama Virginia, baina... Atxe Virginia ere hortza ula. Ta seme Virginia? Oseme, ezo zebilo tezone... Ostia, Maria Magdalena ginda zebilo bai, zen. Bai, seme... zeo zeño tezone, ez? Hor, espezifikatzen den Virgin bakarra, ama da. Bai. Ida giala. Bai. Ja. Espezifikatu bai. Bere izanen dauke. Bai, za... Ni pentsatu indek, Josere baietz. Nik, nionik. Eta semea bat, ez da barbi. Euskal, hor asko bibilizan, eh? Batea eta bestea, baina gazte giltzen, eh? Ja. Hiltzuen, hiltzuen. Erailketa bat. Ah? Ota mair urte, ez? Eta gero berpiztu intzan. Gero berpiztu? No, baina denbora gutxiko. Bai, eguntxo batzuk, ez? Bai, zein zan, berpiztu baina esateko behitio. Ez pixka konfirmatzeko bezala. Berpiztu ina izen ni... A ber, ni... Hor beste du daundi bat, noiz hiltzan berriz. Ja, eske hori ez dakit, baina zeitun, ez? Berriz hiltzen, oia, berpiztuta, igual, ja, zerua fango zen, igual, ez dakit. O, ze, ez dakit. Nik hau ze bat esango dizuet. Nik irrati libren du hau, batetik, ba, pentsatzen hon, ba, erresa bazila galderak, eta polizin, bo, lehen esan, bo, lehen behin esan izuen, ba, polizin kontra, eta baina. Ama Virginia, eta bere gizona, birgintasune, eta jainko hor, iriten da aston arten jaiotak hori zeru noiz da, ez non uste? Ez non uste? Yeah. O hamen, urretxu zumarran gauzek, egual, beste difente die, ez da git? Difente die, bai, bakizu, hamen... Hau beste, hau... Hau desberdina, hau ez da goierritzat hartzen. Ez. Oh, ez goierri... Goierrin, hau goierritzat hartzen lezue. Ez. Goierritarrok. Ez. Oñati hori goi. Goierritarrok ez teo hartan, eh? Azpeitiko lehen guzioke ezarrez. Ez te urola hartan ezarrez. Oñati horrentzat behin udana pasauta, leha azpeitik aurre dana oiaren hon. Ondo. Nik ego hierri bezala... Olertzat baino ez da gait. Nik bai, eh? Ni goierri... Urutxo zumarra goierri izan zalea naiz. Gero, eskebe gero hori da urola garaia... Berez, eskualde bezala ofizialki ez. Beste garai bat. Urula garaia. Eta dira, gure txuzumarra, lehazpi, ezki dutxaso. Eta, listo. Nik ez dakit. Bai. Hemen eharki biziko zeate, ez? Mugakidetik, mugakidera. Ba, lasai, mugakidetik, herri mugakidera. Bai. Baina zen edo eskualde hori, ba, niretzako biskatzea, la, gauza administratiba faltsua dezala, edo... Nikola ikuste daño, bueno, nire honea oendela gutxe etorritakoa naiz, eh? Etorkin eza, ez? Bai. Etorkin sasi kristoa. Bai. Baina ez Virginia. Bueno... Ai... Zerakin eginen, onkote, gaiztokote, oipuska, kakapuska, rockerok, gaiztopiurak... Rockeron gaiztopiura zei irutze zaizu. Pose, hola, zeixuak eta? Ba igual, lehenko ontsa, a ber, ontsa egin ez behiratzen, hemen revista bat dau. Eta azaltzen da, kapsula. Uste. Kapsula eta... Usteetan tipo hori, jos, bere pose txulo, gor, bizi ebarkatzen bezala, bere belztasun, indar serio, eta, dios, ez da gizena nahiotan, hoi puske ama virgin bat, o gizon virgin bat, edo beste puntan bezala, rokeruen gaiztokismo hori, ze nazka, nahi nazkea amaten dit. Talde nintzenak esate izu ja, gauza... Kapsulea. Inakzesiblea dala. Da, kapsula. Prust, ni hemen nao, kapsula baten, eta honea ezin du ezerk sartu. Ja, yeah, eta emozio nio bezi hartuten. Ni, goñati, nik usin ditu behin, da. Gainan bukatzeko zai, bukauzeko arabar batasunak, jobertzon, eta guhunien arabar batasunak ikuste. Ua! Bai. Ua, lazkaukok, eta ataungok. Eta gure bailarako dilekoak itori. Eta hori, noiz bukatuko behar dugu, hauek, arabar batasuna asdadin. Eta nazkea, baina baite, horregatik ere bai, baina bestela ere pose rockero piura txulo hori ezin dut jasen. Kapsuleako gizona. Baina kapsuleako emakumeak gondik pena ondiego ematezin. Zer nahi zon jarri, hor, tza hortan, txuleri rokero hori berez, nik uste, oso, arra eta maskulina, dela. Zerun, neskea jartzen denen, ni baneo honen pare, eta zaile, ze behaien gizonan inbentoat, irutzeza dela, darun, Eta ze... Etzun bat egon da maten. Ze gillen dutzu, ze dut mobilen dutzu baruan gehiago, gizonan pose horrek, o emakumia, o pose... Ez, gizona, hori gizonana. Nazkarria, gizona, beste, bueno, gizonana nazkarria, nazkea, seriotasun beltz hori hori. Ze demostratu nahiak. Ze demostratu nahiak, ze izela. Ze. Ta kantaba direz zertaziten du. Ah, ez da egit, bat enteitzen. Uribarreko jaixak, Uribarri, ez da? Ez, Errekalde. Errekalde altzen. Bai, Errekaldeko jaixak. Errekaldeko jaixak. Hori guztet, eta geho, lehen behin esan izuen, beste estremoa ikustet trikitila izarrak. Da trikitila izarra dia beste estremoa. Hola, postasun bat bezala antzesten, ez ba, lajata landakan, hola, trikitila izar zarra behileak, bueno, lajaitzen. Eta da, oide motir, eldute horri, da, portadatan, trikitila izarren diskun portadatan, nolzen, arbola pelaten, lasto txapelakin, da, dana, irripar, eh? Campechano. Bai, lengo erregea, gure erregea zela. Eta zea, puru handia berrezen da, uindo, posat, alkarri eldute, oide, humorie! Ez? Gu, ja, txikitan egin txik, oide, humorie, eldute horrit, haude, humorie! Eta besti da, beste estremo. Igual horren reakzio bezala sortu zen, seriotazu. Beltz, ostia! Bueno, gero ja eskorbutismo, eta jute maldi magia bondik egin jarutzo, eta bondik egin jarutzo. Barkako jazu, baina gaia oso interesgarri bitzait, gorde ezagun urrungo irratsaion horrekin jarraitzeko. Denborea zeintzaigu? Denborea joan, edo bertan gelditxo. Edo etorri. Baina, ordu etorri? Agur esateko garaia da. Urren arte. Aio. Oskar. Aio. Maialen. Osmos. Agur. Ondo izan. Laster arte.